राम यह प्रवचन परमचंद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 14 अप्रैल 1995 को लगभग रात्रि 8 बजे वाराणसी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कैसे मुसाफरी में लोग जाते हैं तो चाहे बढ़िया से बढ़िया स्थान में ठहर जाएं, पर वो स्थाई वहां रहने वाला नहीं है, वो तो मुसाफिर है। ऐसे जब तक उस परमात्मा का ये अंश है उसको प्राप्त न हो जाए तब तक ये चक्कर नहीं छूटेगा। ये जहां जाता है वहीं अपने को मान लेता है, ये बड़ी गलती होती है। इसका सुधार करना चाहिए, आदमी को सोचना चाहिए कि डेरा लगकर कैसे बैठे हैं, यहां स्थिर रहने की जगह नहीं है। जैसे हम सत्संग करने के लिए आए हैं ऐसे परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए यहां आए हैं, और यहां से जाना पड़ेगा ये निश्चित बात है, एकदम पक्की निस्संदिग्ध बात है, जरूर जाना होगा। काम करने में संदेह रहता है पर जाने में संदेह नहीं है, तो हरदम सावधान रहना है भाई, यहां रहना नहीं है। इसमें एक बहुत विशेष विलक्षण बात है, तो जाने का कोई समय नहीं है। बालक मर जाता है पेट में, जन्मते मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का मर जाता है, मरना हरदम खुला है, जीना हरदम खुला नहीं है। जीना जरूरी नहीं है, जाना जरूरी है। एक बात का तरफ ध्यान दें आप लोग, ये आपका हमारा जो संयोग है वियोग है, इसमें वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। हम चाहना संयोग रखते हैं, ये गलती है। आप हम नहीं मिले थे तब अपने को जानते नहीं थे, आपस में पहचान नहीं थे, और फिर संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग होते होते अंत में वियोग होना, पहले वियोग पीछे वियोग, आगामन्ते से यन्नास्ति वर्तमान तथा, जो आदि अंत में नहीं होता है वो वर्तमान में नहीं होता है, आदि अंत में होता है वही वर्तमान में होता है। जैसे आज पहले हम नहीं थे यहाँ आए, तो आए पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, तो वर्तमान में भी हम जा ही रहे हैं, यहां से जा रहे हैं। अगर ये बात ख्याल में रहे तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि सत्संग में आकर बैठे तो वहां से ही जाना शुरू हो गया। अभी मैं आया तो 7:30 से पहले आ गया, अब 40 से ऊपर हो गया, 45। तो ये मिनट जो आ गए, ये मिनट कैसे आए हैं कि हमारे यहां में से कट गए हैं। जितनी देर यहां सत्संग करने का है उसमें जितना समय हमारा अभी क, कम हो गया उतना हम जीवन में कम हो गए, उतनी मृत्यु नजीक आ गई। जो काम करना चाहिए या वो कर देना है, भगवान को याद करके अपना जन्म को सुधार देना है। नहीं तो सो परत्रुपावही सिर धुनि धुनि बजता है, काल है कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो अपना उद्धार नहीं करता वो काल को दोष लगाता है कि समय ऐसा ही आ गया, क्या करें, कल युग आ गया। कर्म को दोष है हमारे भाग्य की बात, भजन नहीं बना हमारे भाग्य की बात, ईश्वर ने हमें ऐसा ही पैदा किया। तो इन तीनों का दोष मेरे तक है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इनको दोष लगाना मिथ्या है, ये सच्चा नहीं है। सच्ची है कि अपनी गफलत है, अपने को तैयार होने की आवश्यकता है। दोष दूसरों पर देते हैं पर अपने लिए तैयार नहीं होते हैं कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए अपने जल्दी से जल्दी करें। दूसरा क्या काम आएगा बताओ, और एक दिन जाना पड़ेगा ही। एकदम निश्चित पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम जाना पड़ेगा। अचानक मारे ही काल अचानक चपेट की हो ये घड़ी के में राख की ढेरी, थोड़ी देर में राख की ढेरी हो जाएगी। ये मेरा मेरा करते हुए चप चल देगा, ऐसा चल देगा कि पीछे कुछ पता ही नहीं कि हम थे या नहीं थे, कोई समाचार ही नहीं। जाने वाले का कोई समाचार नहीं आता, न तार है न चिट्ठी है न समाचार है, इनको ये वहां से आने वाला है। ये दशा हमारी होने वाली है, हो रही है निरंतर, आकर के बैठे उतना समय नहीं है, वो समय बीत गया है, वो समय उम्र में से बीता है। आप चाहे काम करें न करें, सुबह बैठे चाहे धंधा करें, चाहे काम अच्छा करें चाहे मंदा करें, समय आपका बीता चल जा रहा है। अच्छा काम करोगे तो अच्छा स्वभाव बन जाएगा, अच्छा भाव बन जाएगा, अच्छी पूंजी बन जाएगी साथ में, और बुरा काम करें तो बुरा ही साथ में समझ जाएगी। इस वास्ते सावधान हो, सचेत हो, सचेत बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम, मनुष्य तन फिर नहीं होगी। तो दो काम खास है, गिनती के याद कर लो, एक तो भगवान को याद रखना, एक दुनिया की सेवा करना। हम लोग सामने परमात्मा है एक, तो जो शास्त्रों से संत महात्माओं से हमने सुना है वो परमात्मा है, और ये हम देख रहे हैं संसार है। तो संसार से लेना चाहते हैं, ये गलती होती है। संसार लेने के लिए नहीं, संसार तो सेवा करने के लिए है, और भगवान याद करने के लिए। स्मृति भगवान की, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो भगवान को याद करना है और संसार में उपकार करना है। भाइयों बहनों बड़ी सावधानी से यहाँ रहना है, यहाँ रहना निरंतर नहीं है, इस वास्ते बड़ी सावधानी से रहना है। जहां तक रहे वहां तक किसी को भी वो सुख पहुंचे, किसी की सेवा हो जाए, किसी का उपकार हो जाए, किसी का हित हो जाए। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे का हित करने के समान कोई श्रेष्ठ पाप काम नहीं है। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके हृदय में दूसरों के हित करने की बात बसती है, इसके समान कोई बड़ाई बड़ी बात नहीं है, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। जिसके हित भर हित बस दिन के मन माए, तो दूसरों का हित, स्वार्थ की बात बिल्कुल जोर से पकड़ते हैं और उसी को ही देखते हैं, कोई स्वार्थ हो तो हम काम करें। ये स्वार्थ वृत्ति तो नीचे नीचे प्राणी है, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, उनमें भी है। गधा भी है, वो खुजाता है तो वही खुजाता है, वो लात मारता है, वो लात मारता है। ये मनुष्य की बात नहीं, मनुष्य बिना तभी होता है जब दूसरों की सेवा करे, दूसरों को सुख पहुंचावे। जेल में जितने प्राणी रहते हैं उनके जो अफसर होते हैं वे जेलियों के लिए होते हैं, जेली उनके लिए नहीं होते, उनके लिए जेली नहीं होते, जेलियों के लिए वे होते हैं। इस बात को मनुष्य भूल गया है। जेली 84 लाख जूनी में जो भटक रहे हैं, उनके लिए, उनके प्रबंध के लिए मनुष्य शरीर है, मनुष्य के लिए वे नहीं। आज होगी मनुष्य को खा जाए, उनके लिए है, उनका नाश करे, उनसे काम ले, अरे उनका परवृत्ति करो, उसका हित करो, स्वाभाविक ही उनका हित करो, भला करो। ये करने की शक्ति आप में है, उन पशु पक्षियों में शक्ति नहीं है कि आपका हित करे, आपकी सेवा करे। आप सेवा ले सकते हो, पर वे सेवा कर दे ये योग्यता उनमें नहीं है। आपकी सेवा करने की योग्यता है, उसको काम लेने की योग्यता बना दी। दुकानदार है वो ही ठेकता है किसी तरह से, ग्राहक को ठेक लाए, ग्राहक चाहते किसी तरह से दुकानदार से ज्यादा ले लें, मजूर करने मजूरी करने वाला चाहता है कि आप मजूरी तो कम करें, काम तो कम करें, पैसा भी ले लें, साहूकार चाहता है काम तो अधिक ले लें, पैसा कम दें। ये स्वार्थ की प्रवृत्ति से सब दुखी हो रहे हैं। जो कोई आदमी अपना विचार करके ऐसा कर ले कि हमें तो दूसरों का हित करना है, सेवा करना है, तो सुखी हो जाएगा। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती कि सेवा करें तो करते ही जाओ, फिर कौन क्या पूछेगा लोग। अरे बहुत अच्छी बात है, तो दूसरों का हित करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, भला करना, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, तो भलाई का तो भलाई फल होगा। इस वास्ते दूसरों का हित करना ये खास बात है। इस वास्ते मनुष्य बना दो बात में ही है, भगवान को तुम याद करना और दुनिया में भलाई कर। ये मैं बात कहता हूँ, सुनते तो है आप, समझते भी हैं, परंतु मानते कम हैं। आवश्यकता है मानने की। आज से ही अगर हम सबकी सेवा करना शुरू कर दे और प्रभु को याद करना शुरू कर दे तो मनुष्य जीवन सफल हो जाए, नहीं तो बीत जाएगा समय। और भगवान को क्या, भगवान को अपना मानना, अपना भगवान को अपना मानना ये खास बात है, और संसार को अपना न मानना ये खास बात है। लोगों ने उल्टा काम किया है, संसार को तो अपना मानते हैं, कुटुंबियों को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, पर ये नहीं सोचते कि शरीर अगर मेरा है तो शरीर पर आपका बस चलता है, जैसा चाहे वैसा शरीर बना सकते हैं, जितना दिन चाहे उतना दिन इसको रख सकते हैं, तो हमारा कैसे हुआ। बड़ी पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। अरे भज हरे नाम क्षेम नाम क्षण क्षण बहस शरद निश्वास विश्वास कब प्रवर्तन। अरे भज हरे नाम, भगवान का नाम लो, क्षेम धाम क्षण सदा क्षेम धाम, आनंद मंगल है तो क्षण क्षण में उसको याद करो। ये बाहर वाले संसार जो बाहर जाता है श्वास, इसका क्या भरोसा है। धम आया न आया खबर क्या है, क्या है हमारे पास में ऐसा कि हम तो श्वास ले ही लेंगे। कहते मर गया क्यों, श्वास नहीं आया, तो श्वास बाहर जाने वाला का क्या भरोसा, लौट कर ना आया तो खत्म हो जाएगा ना। और कब चला जाए जो कुछ पता नहीं है। सच्चे हृदय से हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, माला जपते हुए भजन ध्यान करते हुए संसार का काम करते हुए हर समय हे नाथ हे नाथ हे नाथ, उस प्रभु का भजन करने के लिए ही आए थे। यहाँ आकर के क्या किया, धन बटोरने लगे, भोग भोगने में लगे। अरे ये तुम्हारा नहीं है, ना भोग तुम्हारा है, ना धन तुम्हारा है, ना घर तुम्हारा है, जिसमें रहते हो तुम्हारा नहीं है। जैसे इस पंडाल में आकर बैठे तो ये हमारी जगह नहीं है, छोड़नी पड़ेगी, अचानक छोड़नी पड़ेगी। घर में बैठे वो अपना नहीं है, थोड़ी कृपा करो कृपानाथ, ऐसे मान लो कि वहां बैठे जितने काम अच्छे से अच्छे कर जाओ। संतों ने कहा है कि अपनी सुगंधि फैला जाओ, दूसरों का हित करने में लग जाओ, जो अपने को मौज होगी दूसरों को मौज होगी, और सुख लेने के रहोगे तो दूसरे भी रोएंगे और तुम भी रोओगे। अचानक जान जो पड़ेगा छूटेगा जरूरी। अंत ही तो ये तजे गे पामर तू न तजे अब हीते मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। अंत में ये सब छोड़ेंगे, इसमें निस्संदेह बात है कि वियोग होगा। मैं बात कही ना, वियोग सच्चा है, संयोग सच्चा नहीं है। मनुष्य न्याय से अन्याय से पैसे बटोरता है, वो ये सोचता नहीं है कि अन्याय से जो पैसा ले रहा है इसका कितना भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। पैसा तो आपके पास रहेगा नहीं, और दुख आगे जाएगा नहीं। अपराध चोरी करी है, व्यभिचार किया है, चोरी कर डकैती करी, होशियारी से पैसे मार दिए, वे पैसे तो रहेंगे नहीं, और पैसे मारने की जो वृत्ति है वो साथ रहने की, जहां जाओ वहीं वो दुख देगी। होश नहीं है, होश दिशा क्या होगी ये जरा सोचो, किस काम में लग रहे हैं आप? संसार के साथ भलाई करो, उपकार करो, इसमें नुकसान नहीं होगा। जितना उपकार करोगे उतना अपना भला होगा, और अपकार करोगे, नुकसान करोगे, पैसे मार लोगे, दूसरे का कुछ ले लोगे, बढ़ाई चाहोगे, मान चाहोगे, भोग चाहोगे, हमें मिल जाए, ये वृत्ति बहुत खराब है, या स्वभाव बिगड़ रहा है। यहां से जाएंगे तो साथ क्या चलेगा, स्वभाव जाएगा साथ में, स्वभाव आदत आपकी बनी हुई वो साथ में जाएगी। जगह से जगह ले खाऊं खाऊं खाऊं, ये डाके चला है ना, ये बहुत खराब चीज है। हम सुबह तो भला करो, पुकार करो, सजनो मानव शरीर है ये तो कुत्तों में ही है, ये गधों में भी है, सूर में भी है, भैंसे में भी है, भेड़ बकरी में, गाय भैंस में ही है, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अपना स्वार्थ करना, अपना सुख करना, ये बड़ी बात नहीं है। ये तो और जगह मौका मिलेगा, और जगह मौका मिलेगा, उसका पाप नहीं लगेगा, और यहाँ करूंगा तो बड़ा भयंकर पाप लगेगा। अवसर आया है भगवान की प्राप्ति के लिए, ऐसा मनुष्य दिया है, कब होके करे करुणा नर दे ही देत इस बने हित सने ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कबू मनुष्य देते हैं। उन मनुष्य ने ये क्या धंधा छेड़ दिया, जो लेना ही लेना है, खाना ही खाना है। मनुष्य इसलिए नहीं है, सबका प्रबंध करने का, सबका हित करने का है, स्वार्थ का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करना है। छिपा करके धन मार लिया, आंख बचा करके अपना मतलब सिद्ध कर दिया, ये क्या काम कर रहे हो आप? सज्जनो सावधान हो जाओ, समय थोड़ा रहा है, मृत्यु आ रही है, पता नहीं कब जाए। एक मन में बैठी हुई बात है कि हम जी रहे हैं, बीच में धसी हुई हम जी रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है, मर रहे हैं। जितनी उम्र भाई बहनों की आ गई है उतने मर गए हैं। जितना जीना था उस जीने में जितने दिन आ गए, जितनी अवस्था आ गई है उतने हम मर गए हैं। अब पीछे जीना कितना दिन है इसका पता नहीं, पर तुम मर गए इसका पता है। 50 वर्ष का हुआ है तो जितने वर्ष का होने वाला 50 वर्ष मर गया है, 25 वर्ष हुआ तो 25 वर्ष का मर गया, 70 वर्ष का हुआ तो 70 वर्ष तो मर गया, आगे बाकी कितना है इसका पता नहीं, पर मर गया इसका पता है, बिल्कुल पता है। एक सज्जन ने ये बात सुनी तो बहुत विचित्र में राजी हुए कि भाई यही तो बड़ी बड़ी विचित्र बात कही, हम देखते हम तो जी रहे हैं, तो बेहोशी में जी रहे, बेहोशी में क्या जीना मान रहे हैं? होश रहो, होश में आ जाओ जरा। मनुष्य शरीर होश के लिए मिला है, बेहोशी के लिए नहीं मिला है। पशु पक्षियों का वृक्षों का शरीर बेहोशी में जाता है, मनुष्य बेहोशी में जाता है। उत्क्षिप्त तत्व करो लज्जा भूमो स्थित पतनाथ भय में ही नास्ती, ऊंचा चढ़ करके पड़ता है ना उसे चोट बहुत आती है। आप मनुष्य हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करके इतने स्वार्थ में इतने अपने मतलब में रात दिन लग गए, इनकी बड़ी भारी चोट आ गई। अभी तो पता नहीं लगाया आपको, जैसे बालक हाथ में चक्कू ले लेता है, कीड़ा ले लेता है, अपना ही नुकसान करता है, फिर रोता है। ऐसे सज्जनों कृपा करो, कृपा नाथ आज से ही ऐसा मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी का बुरा मत सहो, किसी के भी बुराई कहो मत, बुराई देखो मत, बुराई करो मत। अब आप भलाई चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो उससे भला होगा। बुराई करने से वहम आता है कि उसका रुपया इतना दबा लिया, इतना दबा लाभ ले लिया है, बड़ी भारी हानि कर दी है। यह हानि अगड़ी बहुत दुख देगी। आज जो कई बार धन चला जाता है, अपमान हो जाता है, निंदा हो जाती है, तिरस्कार हो जाता है, बीमारी आ जाती है, तो ये पहले ऐसे दुष्कर्म किए हैं उसका फल है। अभी फिर दुष्कर्म करते हैं तो अगली इसका नतीजा भोगना पड़ेगा। अवश्य भोगतव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ना भोक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। ये अवश्य भोगतव्य, अवश्य भोगना पड़ेगा, बिना भोगे पिंड छूटेगा नहीं। तो बुरा ही करो मत, सावधान रहो, इतने दिन हो गए सो हो गए, अब विचार करो कब बुराई नहीं करेंगे। संसार में आए हैं, मनुष्य ने लिया है, ये बुराई करने के लिए नहीं मिला है, बुराई करने के लिए मिला है। क्यों? भगवान ने कृपा कर मानव शरीर दिया है, तो कृपा करके पाप करने के लिए, नीचे जाने के लिए, पतन के लिए दिया है, उत्थान के लिए दिया है, पतन का सम्मान कर रहे हैं। आज से सावधान हो भाइयो बहनों, तब तो हमारा कहना आपका सुनना सार्थक है। नहीं तो कहते रहो, सुनते रहो, बात वही जो पहले करते हैं वैसी वैसी वैसी चलती है, तो क्या किया? सुखी हो गीता गाई ने रे, कुटुंब न पाले समाई ने, सुखी तो गीता गाई, गीता गान करके क्या किया तेरे? किस तरह से हड़बड़ा पैदा पैदा हो जाए, पैसा ले ला, किस तरह ले ला, और वो बचा कर भेट हम ले लो। भगवान से बचा नहीं सकोगे, जमराज से बचा नहीं सकोगे। ये जितना दिन है, रात है, वायु है, चंद्रमा है, सूरज है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, साथ में जो देवता है, वे बड़े सावधानी से आपके शरीर को देख रहे हैं, आपके कर्तव्य को देख रहे हैं। चित्तर गुपत्र बोलिया रात दिन लिखे ओलिया सानी नहीं कसो बोलिया करो की अधूरी है। चित्र गुपत चित्र गुपत चित्र, ये आप हम बैठे हैं ना, कैमरा होता है ना, कैमरे में जो सामने आ जाए वो छप जाता है, ऐसा ये कैमरा है। स्टिविटी पर धरा हुआ, आंखों से देखा वो भीतर आ जाता है, कानों से सुना वो आ जाता है, नाक से सूंघा आ जाता है, जीभ से चखा आ जाता है, स्पर्श किया वो चखा वो आ जाता है। पांचों तरह से बीच में चित्र भर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं, वे खराब चित्र भर रहे हैं, वो खराबी अगाड़ी खुद को भोगनी पड़ेगी। पदार्थ तो यही रह जाएंगे, शरीर यही रह जाएगा, रुपये यही रह जाएंगे, कुटुंब यही रह जाएगा, और वो पाप खुद को भोगना पड़ेगा। इस वास्ते बड़ी सावधानी से आज से ये विचार करेंगे, अब बुरा काम नहीं करेंगे। जो की हुई बुराई है उसको दोबारा न करो, आप भले हो जाओगे। भलाई स्वतः आप में है, और बुराई की हुई है, ये बुराई जितनी है बनाई हुई है आपकी, इस वास्ते मिटाने की जिम्मेवारी आप पर है। भलाई स्वतः है, भगवान स्वतः है, सब जगह परिपूर्ण, और ये नाशवान स्वतः नाश हो रहा है। अब नाशवान से लेकर के आप सुखी हो जाओगे, ये चीज तो रहेगी नहीं, दुख पड़ा पड़ेगा। इस वास्ते बड़ी सावधानी से अब जितना समय बच गया है, बस उसमें भगवान को याद करो, उपकार करो, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। भगवान के भक्त हुए हैं, उन्होंने भगत की भगवान की बात ही मानी है, उस तरफ चले हैं, दूसरी बातों का प्रचार नहीं किया है। एक रघुनाथ भक्त हुए, भगवान के रघुनाथ, अच्छे माँ बाप का लड़का था, पिताजी के घर में गांव था तो बहुत उनके पास संपत्ति थी, तो काल पर कलाकार पड़ने से वो संपत्ति छीजती गई, आमद कमती होती गई, कर्ज हो गया। उस समय में वो बीमार हो गए पिताजी, तो बीमार होकर मृत्यु शैया पर पड़े हैं। तो रघुनाथ एक ही बेटा था, उसको बुलाया और कहा, देखो बेटा मेरी बात एक याद रखना, हमने कर्जा जितना लिया है वो कर्जा पाई का पाई चुका देना। इन सज्जनों ने आफत के समय सहायता करके पैसे दिए थे, वो ब्याज के सहित उनको दे देना, उनकी प्रसन्नता लेना, के रुपया चुकाना ही नहीं है, उनकी प्रसन्नता लेना, जिन्होंने उपकार किया भगत पर, ये मेरी अंतिम बात है। तुम ठीक हो, बहुत अच्छा पिताजी, आप निश्चिंत हो जाओ, आप इसकी चिंता ही मत करो, मैं सब काम ठीक करूंगा। वैसे कह गए वो तो शांत हो गए। और वह जो माँ थी वो उनकी सती हो गई। अब रघुनाथ अकेला रह गया, केवल अकेला। वो पिताजी की अंतिम बात उसके गूंजती रही भीतर, तो लोगों को वो चुकाने लगा, तो घर में जितने गहने कपड़े आदि थे वो बिक्री करके जमीन और घर तक बेच दिया। कि पिताजी ने अंत में बात कही है कि भाई किसी का ही कर्जा रह जाए और उनकी प्रसन्नता लेना है, क्योंकि हमारे आफत में उन लोगों ने पैसे दिए हैं, तो उनके पैसे चुकाना है, बड़ी प्रसन्नता से राजी ले लेना है, उनकी प्रसन्नता लेना है खास, कि उस कर्जा उतारना ही नहीं है। तो सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, घर भी बिक्री हो गया, जमीन बिक्री हो गया, कुछ नहीं रहा। अब कोई देता है तो खा लेता है, रोटी खाने को लिए नहीं, रहने को घर नहीं है, अंतिम में पैसा नहीं, सिर पर छाता नहीं, पैर में जूता नहीं, पूरे कपड़े नहीं, ऐसी अवस्था में और घराने का लड़का, तो बड़ी चिंता लगी। तो भगवान को किया याद, भगवान की भक्ति उसने भीतर थी। तो एक दिन वो पड़ा पड़ा सोचता है कि ऐसे समय बर्बाद करने से क्या फायदा, चलो हमारा कोई है नहीं यहाँ पर, सो तीर्थ में तो पूरी चला गया, जगन्नाथ पुरी जाकर और भगवान जगन्नाथ के सामने कहा, हे नाथ ये आरक्षित रघु है, कोई रक्षा करने वाला इधर नहीं है, अब सिवाय आपके कोई बेरा नहीं है, अब मैं आपके शरण आ गया हूँ, आपके चरणों में शरण। ऐसे कह करके पड़ गया सामने, दंडवत करी, तो भीतर से मालूम दिया कि तू चिंता मत कर, मानो भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि भाई दुखी का भाई ठिकाना है असली। तो वह रहने लगा, अब दाल भात तो वो मिलते है ही, हो भोग चढ़ता ही है जो मिल जाता है, वो पर मिल जाता है, प्रसाद पा लेता है और भगवान के नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, मस्त रहता है, दुख भूल गया, माँ बाप चले गए, जायदाद चले गई, जो कुछ रह गया चला गया, वो भजन में रात दिन अपने भगवान भजन में लग रहा है। उसका ब्याह हो चुका था, वो लड़की अपने पिता के घर पर थी, छोटी अवस्था में ब्याह हुआ, ये भूल गया, याद ही नहीं है। वो लड़की अब हो गई बड़ी, उसके सात भाई थे और एक ही बहन थी, तो भाइयों का और माँ बाप का बहुत स्नेह था, अन्नपूर्णा उसका नाम, अन्ना बेटी, अन्ना अन्ना प्यार से सब पालन करते थे। भाइयों का भी बड़ा प्रेम था अपनी बहन पर, माता पिता का बड़ा स्नेह था, बहन एक ही थी, इस वास्ते उस पर ज्यादा था। अब वो महाराज बड़ी हो गई, 15-16 वर्ष भी हो गई, अब विचार क्या क्या करें। तो ये जो बात होती है धनी आत्मा में गरीबी आती है तो उनकी बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है। तो वो रघुनाथ ऐसा हो गया, उसका घर तो बिक गया, सब कुछ हो गया, गरीब हो गया, ये बात उन्होंने सुन ली। तो अन्नपूर्णा की माँ थी, उसने देखा कि अपना दूसरा ब्याह कर दो, क्या हुआ ही नहीं ऐसा मान लो। तो वहां एक राजा थे, उनका मंत्री का पुत्र था, वो चाल चलन में ठीक नहीं था, उसको कहा तो उसने स्वीकार कर लिया। भला आदमी स्वीकार नहीं करता है, उसने स्वीकार किया ठीक है, उसने समझा धनी घर आ रहा है, धन भी मिलेगा स्त्री भी मिल जाएगी, बड़ा अच्छा है, ऐसे उसने स्वीकार कर लिया। अब अन्नपूर्णा छोटी बालक नहीं रही, बड़ी हो गई। उसने ये सुना तो उसको बड़ा दुख हुआ कि देखो मेरे को माँ बाप क्या करते हैं, कोई बेशा बनाना चाहते हैं मेरे को। दुख हुआ उसकी बड़े, वो बड़ी पतिव्रता है, दुख हुआ तो वो करे क्या, बेचारी क्या कहे। उसके पालन करने वाली धाई थी, धाई माँ बच्चों का पालन करने वाली धाई हुआ करती है। उससे कहा कि माँ ये तो बड़ी बड़ी खराब बात है, बड़ी पाप की बात है, ये क्या विचार कर रही है मेरी माँ। बेटा बात तो ऐसी है, बोलो बोले कौन, धनी घराना ठहरा कौन बोले। तो कहा गया ऐसी बात है तो माँ एक काम करो, मेरे पति के पास में ये समाचार पहुंचा दो तो ठीक है। जगन्नाथ जी जा रहे थे कि आदमी सत्संगी, तो वे तीर्थ यात्रा में जाते थे तो कहा बेटी ऐसे यात्री जा रहे तो पत्र लिख दे। उसने पत्र लिख दिया, उसने किसी को न कर दाय न जाकर उनको कह दिया कि भाई अन्नपूर्णा है लड़की, आप जानते हो गांव के आदमी, उसकी माँ का बड़ा दुष्ट स्वभाव है, वो पुनर्विवाह करना चाहती है, अरे वो बेटी चाहती नहीं ऐसा, तो ये उनके पति को कह देना आरक्षित रघु के नाम से वो है, वहाँ जगन्नाथ में रहता है आरक्षित रघु, जिसका रक्षण न कोई नहीं ऐसा रघुनाथ दे देंगे। वो ले तो गए परंतु यात्रा में घूमते रहे, वो आकाश गंगा है मुझे कई हनुमान बेड़ी है, बेड़ी हनुमान कई तीर्थ है, उन तीर्थों में फिरते रहे। एक ना एक दिन जगन्नाथपुरी में सिंह पोल दरवाजा है, उस पर दर्जे घुसते रहे तो सामने वो आ गए, तेरा नाम क्या। मेरा नाम था रघु। ओहो अरे रघुनाथ का एक पत्र था आपने, और ये याद आ गया, कई दिन बीत गए वो याद आया, नाम साधव पत्र है, देखो तुम्हारे नाम का पत्र है। वो कहते मेरे नाम पत्र देने वाला कौन है, माँ बाप तो मर गए और मेरा कोई संबंधी है ही नहीं, वो ब्याह को भूल गया, बचपन में ब्याह हुआ याद ही नहीं रहा, मेरा तो कोई है ही नहीं। कहने तुम्हारा पत्र है, दिया ये देखा जो बात तो ठीक है, उसमें लिखा है कि अमुक दिन ये ब्याह होने वाला है, आप जल्दी से जल्दी आओ तो मेरे प्राण बचेंगे, मैं छूंगू नहीं किसी को ही, कैसा ही कोई राजा महाराजा बड़ा कौन हो, आप नहीं आए तो मैं प्राण दे दूंगी पर छूंगू नहीं किसी को ही, ये पक्की बात आप माने, अब जल्दी से आप आओ मेरी रक्षा करो। उसने देखा जी मैं क्या रक्षा करूं, मेरे तो अन्न का ठिकाना नहीं है, ठाकुर जी का प्रसाद पाता हूँ जीता हूँ, मेरे पास कोई कुछ है ही नहीं। अब बड़ी चिंता लग गई, कोई स्त्री की इच्छा नहीं है परंतु वो सती साधु बेचारी मर जाएगी, प्राण दे देगी, हे नाथ वो कैसे बचे, वो मरे नहीं, ऐसी चिंता लगी। तो बाहर चबूतरे पर पड़ा था टूटी चटाई का टुकड़ा था, उस पर सोचते सोचते सोचते नींद आ गई, बड़ी चिंता आई मन में कि क्या करूं, सती साधु प्राण दे देगी और मैं करूं क्या, अरे पहुंचू तो यहाँ तो एक महीना डेढ़ महीना लगे, इतना रास्ता है, अरे वो उसकी ब्याह की तारीख नजीक आ रही है, अब कैसे पहुंचू, ऐसे अगर भगवान को याद करते करते सो गया। तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच देते ही जाए, हृदय सच्चा होता है पुकार करता है तो साचे राचे राम, क्यों भगवान सच्चे तो सच्ची पुकार वहां पहुंचती है, नकली पुकार नहीं पहुंचती। तो वो आया भगवान, पुकार पहुंची तो भगवान ने क्या किया, सोते सोते को पहुंचा दिया वहां गंगाधर करण थे, वो कलावतीपुर, कलावतीपुर गांव था, उसमें गंगाधर करण थे, उसके साथ बेटा एक बेटी, उसके यहाँ पर वो बड़ा जगत सेठ था, बहुत ज्यादा धनी आदमी था, सेठ का मतलब धनी। बाहर चबूतरे पर उसको रख दिया तो नींद खुली, ऐसे देखा भाई क्या है कौन है, लोग से पूछ रहे भाई ये कौन सा गांव है, कहते पागल है सोता उठा है कौन सा गांव है, जो सोता है वही गांव है, उस होता वो गांव था नहीं, लोगों ने कहा क्या पागल आदमी है, क्या होता है गांव कौन सा है, अरे तू सोता यहाँ नींद खली खुली रहे हो, क्या कह रहे कलावतीपुर कलावतीपुर है ये, देखो ये तो मेरे ससुराल का गांव है, यहाँ आ गया और भगवान की याद करी मस्त हो गया, वाह प्रभु वाह कैसा आपने काम किया है गजेंद्र और द्रौपदी का किया, इस तरह से उससे बढ़कर मेरा काम कर दिया, मेरे इतनी भक्ति नहीं केवल भगवान मन लगा था। ये दूसरा जो सहारा होता है ना, ये मनुष्य तो जानता है सहारा, और होता है ये विघ्न, दूसरा सहारा उन्हें अनन्य चेता ऐसा तो अनन्य चेत नहीं होता, इसलिए है पुत्र है माँ बाप भाई मित्र सगे संबंधी, उसे कोई नहीं था तो सब वृत्ति भगवान में लगी हुई थी, कोई नहीं है, स्त्री को याद पीछे आई, वो पत्र पूछने से याद आई, तो ऐसे मस्त था वो, अब यहाँ पहुंच गया थे एक चमत्कार और देख लिया, बड़ी मस्ती से कीर्तन करने लगा, तो उनके जो सारा लोग थे बाहर आए, तो बाहर आए तो अन्ना छोटी थी, बड़े आदमी वो पहचानते थे, जागर करे वो तो आ गई आफत आ गई, वो तो आ गए, वो आ गए, तो माँ का विचार आया विशेष, उनकी दया ज्यादा थी, उनसे विचार किया था, उन्हें देखा आ गए तो भी लाओ आदर से आ गए हैं तो लाओ आदर से, बाहर से भाई घर ये सारा लोग पधारे कहाँ से आ गए कैसे आ गए क्या बात हुई, तो बात क्या हुई आ गए तो चलो भीतर, फटे हुए के चद्दर थी धोती और कुछ पास में नहीं, पैर में कुछ जूते नहीं, सिर में कुछ छापा नहीं, कुछ बिना सामान कैसे भीतर ले गए, भीतर ले स्नान कराया कपड़े पहनाया धोती कुर्ता टोपी सब पहना दिया ठीक तरह से, और बड़ा कृपा करी आदर किया सबने, माँ के ऐसी जची के देखो ऐसा भिखारी है, मेरी अन्ना का ऐसा पति होना चाहिए, पर क्या करे क्या खत्म करो उसको, तो एक दिन भोजन कराया सुबह तो, और शाम की वक्त में क्या खत्म कर देना है, तो भाई लोग बचे चलो हमारे गांव देखा मैं आपको, जहाँ देख रहे दृश्य थे चार घोड़ों की बग्घी पर चढ़ा करके ऊपर घुमाने लगे, घूमते घूमते उधर जा रहे हैं, इधर मार रसोई बना रही है, तो अन्नपूर्णा को पता लगा कि माँ के मन में कुटलाई है, तो उसने पता लगाया धीरे धीरे पता लगाया कि रसोई में दो विभाग है, एक विभाग इसे बड़ी बड़ी चीजों बनना है, अरे सारी दूसरा विभाग है, तो पता लगाया कि उसने जहर दिया है उसने, वो माँ कहती है अन्ना बैठो बैठी बैठी है तो आज तो मैंने भी बना रहे हो ना भाई माँ ना माँ मैं भी करूंगी, ऐसे काम करने लगी, उसको पता लगा जहर दिला दिया है, अब अन्ना क्यों बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्या काम कर दिया, खूब मौत से रहते थे उनको जहर देकर मर देंगे, तो ठीक नहीं हुआ, मैंने ठीक नहीं किया, पर वो क्या मैं तो बुला ले आ गए ये तो, ऐसा विचार आया तो वो बाहर से आया कि मैं कह दूंगी, बाहर से आते ही कह दूंगी कि जहर है इसका भोजन मत करना, कितनी शर्म है कैसे कह दे, सात तो भाई एक मार बाप एक छोटी छोकरी और बड़े घराने की, महाराज हिम्मत तो करी कह दूंगी, पर भाई लोग आए साथ में बोल नहीं सकी, शर्म एक चीज होती है कुछ नहीं बोल सकी, कहती ये तो कहना है, माँ इधर हुई तो एक पिस्तक वो बताया, एक पिस्तक नाम की एक मिठाई होती है उसे लिखाया था, तो वे जब ससुराल गई थी छोटे समय में तो इनको पिस्तक मिठाई बहुत अच्छी लगती थी पति को, तो ये बात याद थी, तो एक ताड़ का पत्ता जो ताड़ के होता नहीं पंखा आदि उनका एक टुकड़ा उस पर लिख दिया कि सब भोजन में जहर भरा हुआ है आप भूल करके मत खाइए, उसे लिख करके उस पृष्ठ में दे दिया, मनुष्य की जो प्रिय चीज होती है उस पर हाथ पहले पड़ता है तो ये पहले देख लेंगे काम पड़ जाएगा, तो वो वैसे ही किया और उसके सामने भोजन की सामग्री पहुंची, चांदी का जो थाल है सोने की कटोरियां बनी हुई है, तरह तरह की तैयारियां उसमें है, कई तरह के व्यंजन कई तरह की मिठाई कई तरह की चीजें बनी हुई, मैं देख ही देख करके विचार किया दादी आंखें मीच कर भगवान के भोग लगाना शुरू किया। हे जगन्नाथ जी महाराज, ये हलवा बना है, ये खीर बनी है, ये साग बना है, ये रोटी बनी है, ये बटर है, ऐसे सब चीजों को धीरे धीरे कर दिया। ठाकुर जी भोग लगा दिया, ठाकुर जी मन भोग कर लगा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। ऐसा कर जल लेकर आचमन किया, भोजन से पहले आचमन और पीछे आचमन, ये भोजन का वस्त्र है। ये तो नंगा भोजन होता है, भोजन के वस्त्र बिना आदमी नंगा। इस तरह से आचमन लेकर भोजन करने लगा, पृष्ठ पर हाथ पड़ा, हाथ पड़ते ही देखा उसमें लिखा हुआ नगर जहर भरा हुआ है। अब बड़ा भारी दुख हुआ, राम राम राम राम, आज तो ठाकुर जी के जहर का भोग लगा दिया, गजब हो गया, क्या करें अब महाराज। खमर चूक अनजात कैरी, बिना जाने हो गया प्रकार, अपराध हो गया, हे नाथ पुकारने लगे। अब क्या करें, कल क्या करें, भोजन भगवान का प्रसाद है, पाना चाहिए, कितने जहर भरा हुआ है, कि ठाकुर जी ने पा लिया, अब जहर क्या है। अरे जहर छोड़ कर पूछो कौन से मरेंगे, नहीं मरना तो एक दिन पड़ेगा ही, ठाकुर जी के प्रसाद का तिरस्कार करके क्यों मरेंगे। ठाकुर जी के प्रसाद का तिरस्कार नहीं करेंगे, वो तो पाने लग गए मरे। अन्नपूर्णा की माँ ने सब छोकरा छोकरियों के बाद जाओ बाहर जाओ, तुम सबको निकाल दिया। अब वो भीतर बैठे एकदम ही और वो भोजन करने लगे। अन्नपूर्णा ने देखा मेरा पत्ता देख तो लिया ठीक होगा, बाहर से छिकर देख रही थी। उन्होंने जब वो देख लिया तो वो अपने भी ठीक है, काम ठीक अच्छा हो गया हमारा। परंतु वो तो पा गए, बैठा गए कुछ समय ठहरे और धीरे धीरे धीरे पा गए। भोजन पाते ही मेरा इतना उग्र जहर था, वही चटपटाने के गिर पड़े। और माँ ने क्या किया कि उसके दरवाजे के ऊपर बाहर ताला लगा दिया। ये अन्नपूर्णा आगे देखती है तो चटपटा रहे हैं, कुमारी चीर में होकर देखा तो चटपटा रहे, देखा तो गजब कर दिया, जहर तो खा लिया उन्होंने, अब तो जियेंगे ही नहीं। अब वो पुकारने लगे, हे नाथ, हे कृपानाथ, गजेंद्र की रक्षा करी, द्रौपदी की रक्षा करी, अनेक भक्तों का आपने रक्षण किया है, कृपा करो नाथ, अब मैं क्या करूं, मेरी बड़ी भारी भूल हो गई, मैं मर जाती तो क्या दुखना नुकसान होता, मर जाती और क्या होता, और ये तो बड़ी गजब की बात हो गई। ऐसे प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना करने लगी तो भगवान ने सुन ली महाराज, रघुनाथ भी भक्त था यहाँ पहुंचा दिया, अब उसके स्त्री ऐसे पुकार करने लगी है। तो भीतर ही कुछ शब्द हुआ, अंधेरा है, अंधेरे में प्रकाश प्रकट हो गए, श्याम सुंदर भगवान प्रकाशमान हो गए और उसके सिर को ले लिया अपने गोदी में, और सिर पर हाथ दे करके शरीर पर हाथ फेरने लगे कि बेटा तेरा जहर क्या कर सकता है, कुछ नहीं, ऐसे कर दिया हाथ फेरा। तो उसने देखा तो दीपू तो शांत हो गया था, अब भगवान के प्रकाश नहीं प्रकाश देखा, वो देखा ऐसा देखा तो मुझे जब ठीक है, अब काम ठीक हो गया, वो जागृत हो गए, जागृत हो गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए, पर अन्नपूर्णा का काम हो गया। वो जाकर अपने ऊपर मकान था जिसमें वो रहा करती थी चली गई। उन लोगों को नींद नहीं आई, जहर खा गया, सुबह जल्दी से जल्दी जला दो, गाड़ दो, कहते सांप खा गया ऐसा कह देंगे, पर किसी पता लग गया तो ये धनी आदमी को चिंता ज्यादा होती है, क्यों राज के सिपाही को है तो वो तो धन नहीं देखते ही, लूटने का मौका है तो कैसे करेंगे। तो चटपटा कर रहे थे, अन्नपूर्णा बाहर गई ऊंचे जागृत कमांडर को सोते किधर जाकर ताला लगा दिया कि ये छोरी कहीं अल्लाह कर देंगे तो बड़ी मुश्किल करेगी। अरे वो महाराज भगवान से ध्यान गए, अंधार वो कुछ नहीं भीतर, वो लगे कीर्तन करने के, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान का हे और उसी भगवान के वजह में मस्त हो गई। समय बीतते बीतते सुबह होने लगा तो लोगों ने देखा क्या है, तो उसके पिता ने देखा नहीं, वो तो जग रहे कीर्तन कर रहे हैं। तो माँ ने भी देखा कि तू जी गए तो क्या करें, मर जाए तो रात में निकाल दे रहे, बड़ा निकाल कर तो तू जी गए, वो कीर्तन करे तो मस्त हो गया था। उसे ससुर ने ताला खोल भीतर प्रवेश किया। वो उठा भाई आइए नाथ, हे नाथ, हे प्रभु आए। वो समझ भगवान प्रकट हो गए, भगवान आ गए। चरणाम लेता है, देख तो ससुर देखते ही चुप हो गए, निकल गया घर से, घर से निकल गया। वो ससुर कहते हैं ठहरो धमाज महाराज, ठहरो आप, ठहरो। एक नहीं सुनी होगी, पीछे तो ससुर आकर जमाई, भागते भर गांव से बाहर निकल गए। उसने कहा ठहरो, बात सुनो। ठहरे, क्या बात है? कि भाई तुम्हारी स्त्री को ले जाओ। कह नहीं, मेरी स्त्री नहीं है, आपको दया नहीं आती। वो कहते वो दया मेरू क्या हुआ, दया तो करने वाला करेगा, उसने करी है, मेरी चिंता है ही नहीं, मेरी चिंता सब छूट गई, मेरे कोई चिंता नहीं, ना अपनी चिंता ना स्त्री की चिंता, मेरे है ही नहीं चिंता। तो तुम ठहरो, मैं तुम्हारी स्त्री को लाता हूँ, तुम ठहरो। तो बैठ गए, वो गए ताला खोला ऊपर से, भीतर बिकराल खड़ी है, मैंने ताला लगा दिया, बाहर निकलने नहीं दिया। ताला खोल, क्यों बेटी अन्ना, तू भिखारी के साथ जाएगी कि हमारे साथ आराम से रहेगी? वो बड़ी तेज हुई, महाराज भिखारी है तो मेरे प्राण पति है, मैं वेश्या नहीं हूँ, मैं ऐसी खराब स्त्री नहीं हूँ। इस बात तो देखिए आप, मेरे को छुट्टी दे दी है, नहीं तो मैं कुछ कह दूंगी, मुश्किल हो जाएगी। डर गया वो, धर्म के ऊपर रक्षा है, भाव रखने वाले की पानी तेज होती है। डर गए बाप, ना बेटा ना, कहते जैसी मर्जी तेरी मर्जी, हम तो बड़े आराम में रखना चाहते हैं। मैं आराम नहीं चाहते, मेरे जो दुख है सुख है जो कुछ वो प्राणनाथ है, मैं सुख में नहीं भूलूंगी, मैं नहीं रखना चाहती। अच्छा, तो गहना कपड़ा कुछ लेकर पोट ले और पहुंचे जाकर कह दिया, लो बेटा ये तुम्हारी स्त्री और ये तुम्हारा गहना कपड़ा। वो अपना लेकर के रवाना हो गया, सुबह होते वो रवाना ही हो गया। परवाह नहीं, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ बात नहीं। अब ये सुनी माँ ने बात, आगे के आगे वो तो पैदल ही चली गई, मेरी बेटी अन्ना अरे पैदल जा रही है, एक भिखारी के भिखमंगे के साथ में। आदमी को दौड़ाएगा जागरूक को, मंत्री पुत्र को, कि तुम्हारी स्त्री को एक भिखारी ले जा रहा है, अगर सकते हो तो छीन लो, और नहीं तो हमारा दोष नहीं है, वो ले जाए, हम तो खबर कर देते हैं आपको। वो बड़ा दुष्ट आदमी था, वो कहते हाँ चलो, बस फौज की फौज तैयार कर दी। अब सब लोग पीछे दौड़ते लगे, तो कुछ सूर्य ऊपर आया, इतने देखते भीतर धूल उड़ रही है, आ रही है। अन्नपूर्णा देख रही है माँ की करतूत है, तो कहते चलो चलो चलो, क्या आफत आ रही है? अरे क्या आफत आ रही है? उस दिन मन में विश्वास है कि आफत बड़ी बढ़िया है, विपदा संतु न सर सत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम ये न सद पुनर्भव दर्शनम। संसार में विपत्ति बढ़िया होती है, जैसी विपत्ति के बाद भगवान मिलते हैं। मेरे को चमत्कार इतना हुआ तो आप तो होने से ही भगवान ने चमत्कार किया है, आने दो तुम करो मत। इतने वो तो आ गया और जोर से वो अगाड़ी चलता, कहते अरे मेरे हृदय के धन को कहाँ ले जा रहा है, मेरी प्यारी को, अगर छोड़ो जीना चाहता छोड़कर चला जा, नहीं तो अभी मारा जाएगा। बंदूक तलवार सब लिए हुए, अन्नपूर्णा देवी ये दुष्ट है, देखा वो हंसता है, रघुनाथ हंसता है, वाह प्रभु वाह, क्या आप लीला करते हो, कभी कुछ लीला, ऐसी विस्तृत लीला कर रहे हो। वो हंस रहा है, अन्नपूर्णा हंस रही है, अब क्या करें, ये तो अकेले हैं और हमारे पीछे फौज की फौज आ रही है, कि तुम डरो मत। देखो डरना ही है, भगवान का तिरस्कार करना है, घबराना नहीं, भगवान के ऊपर डरा करते, डरने से भगवान का तिरस्कार होता है। वो बेचारी कहां पर रही है, वो भगवान को याद कर महाराज क्या लीला करते हो, ऐसे देखा तो दो घुड़सवार पास में आए हुए, कहां खोज कौन हो, तो कहां जा रहे हो, ये कौन है, मेरी स्त्री है, कहां जा रहे हो, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, तो डरो मत, हमें तुम्हारे रक्षा करने वाले। यहाँ जो दो घुड़सवार देखे और उनको लिए जो महाराज चारों तरफ घूमे, वो ही मारे जो किसी का टांग टूटी, किसी हाथ टूटा, कोई मर गया, कोई अंग भंग हो गया, भागे तितर बितर हो गए, सब भाग गए। अब चल जाओ, बहुत दूर चले, अब कोई उपद्रव नहीं है, फिर हमारे याद कर लेना, हमारे काम बहुत है, पर जरूरी काम जा रहे हैं, ऐसा घोड़ा चला गया, वो कहते महाराज आपको भगवान ने भेजा कृपा करके हमारी रक्षा करी। अरे भगवान ने क्या भेजा, भगवान ही है वो, ये समझता है कृपा करी भगवान ने तो आपको भेज दिया, बड़ी अच्छी करी महाराज, ऐसे कर हमारे बहुत काम चल दिए। अब वो चलते चलते अपने पूरी पहुंच गए, वे बेचारे भाग गए पीछे, अब बड़ी चोट लगी बहुत हो गई, पीछे भाग गए करें क्या। वो अपने जा जगन्नाथ जी ने वहां, और कुछ पैसे थे कुछ गहना था, उसे एक मकान ले लिया, उस मकान में रहकर भजन ध्यान करते, दोनों ही भगवान का कीर्तन करते हैं, मस्त रहते हैं, प्रसाद पा लेते हैं और जीवन अपना जल गुजर करते हैं। वे वही कलावतीपुर में रह गए, वो भजन करते ही रहे, भजन करते करते वही अपना जीवन बिताया खूब भक्ति में। इस तरह से भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं, भक्तों की मदद भगवान करे सुन भाई, भक्तों का बुरा जो चाहे कतल हो जाई। हिरणा कुछ ने की छोड़ बदी पर आया, प्रहलाद भगत ने राम नाम गुण गाया, जब किया असुर अति कोप दिया दुख काया, पहला जब भजे श्री राम नहीं घबराया, फिर चीर दुष्ट की खाल का गला खाई, भक्तों की मदद भगवान हुआ भाई। भगवान की मदद भगवान करते हैं, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए वो कहते सबको मानो खाल कागला खाई, कागला खाया उन्होंने, ये रक्षा हुई तो भक्तों की रक्षा होगी, भगवान के भजन में लग गया। तो सज्जनों अपना भगवान है राम, उमा राम सम हित जग माए, गुरु पितु मातु बंधु नाई, न गुरु है न माता पिता है न भाई है न संबंधी है न गुरु कोई नहीं है, भगवान के समान भगवान ही है, जिस संसार में माँ के समान माई है ऐसे भगवान के समान भगवान ही है, और कोई अपना नहीं है। नारायण वृद्धराज कुंवर सोम बैगे कर पहचान, उसे पहचान करो, अंत में काम उन्हीं से पढ़ना वाला है। इस वास्ते संसार में उलझ करके समय बर्बाद मत करो, भगवान को याद करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र से बड़ा लाभ होता है, भगवान के चरित्र से लाभ होना, भगवान के चरित्र अपेक्षा भक्तों के चरित्र से और विशेष लाभ होता है। कैसे कैसे भगवान ने भक्तों की रक्षा करी है, ऐसे उसे चरित्र से लाभ होता है। पुस्तकें अच्छी अच्छी गिरा पेश की है, बड़ी सस्ती और बड़ी समझने में सुगम सरल भाषा में ऐसे लिखी हुई, उन पुस्तकों को पठन पाठन करो। भक्तों के चरित्र बड़ी सुंदर बात है, शुभ बात कहानी में आ जाती है बात, तो बाल बच्चे भी इसमें लग जाते हैं, छोटी अवस्था वाले पढ़ाई करते हैं, उनसे आप लोग सुनो तो उनकी पढ़ाई हो जाएगी ठीक तरह से और समय सार्थक हो जाएगा, और उनके हृदय में भी ये भीतर भक्तों के संस्कार बैठ जाएंगे, जिससे उनका जीवन महान पवित्र हो जाएगा। इस तरह से भगवान में लग करके सज्जनो अपने जीवन को संभालो, पवित्र बनाओ, भोगों में और संग्रह में लगने से अंतकरण मैला होता है, पवित्रता नष्ट हो जाती है, होश नहीं होता है, बेहोश हो जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं इस बात का कुछ ख्याल नहीं रहता है। तो सावधानी से भगवान में लग जाओ, अभी मौका बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर लावत स्वस्थ में यदि शरीर ठीक है, जब तक अवस्था नहीं ढल गई है, बूढ़ा नहीं हो गए हैं, रोग नहीं आ गए हैं, तब तक तत्परता से भगवान में लग जाओ। प्रोदीप्ते भवने तु कूप खन्नम प्रत्युद्यमा कीष जल, आग लग जाए फिर के कुआं खोदो, कुआं में पानी मिलेगा फिर ठीक हो जाएगा, ये कुआं कब खुदेगा भाई, आग लग गई है तो मृत्यु आ जाने के बाद भी क्या करोगे, अभी से भगवान में लग जाओ। अपना सच्चा मित्र हो ये, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण चल हो तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है और कोई ठिकाना नहीं है, दुख दुख करने वाला एक भगवान ही है, उसके समान कोई समर्थ नहीं है, कोई अंतर्यामी नहीं है, कोई सबल नहीं है, अंतर्यामी है उसे जानने वाला ऐसा नहीं है, सब तरह से भगवान अपने हैं, वो अपने है, ममी वंश हो जीव लोग जीव बात हो भगवान कहते मेरा अंश है, उनके हम अंश है, तत्परता से उसको याद करें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।